ಕೊಂಡು ಗೊಂಗ Tata Nileo tata Nchimbo seba Ni leo tata. Sadiki Kalenga. Ni leo tata. Sasa. Jangwara netin. Leli boko la babekalo. Na ine. Nivela kina mama wa chola. Na nonge. Nivela njembe wa nyebo samilonge. Nalo tanga wanebo chamos. Iwabiasha ibasha. Olo betin. Nalo kolola miowe. Ina babile sasa. Nyo tiungwara netin. Levi boko la babekalo. Yeah.